Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Probabil că vom continua în spiritul emisiunii de ieri, care, să spun drept, m-a cam pus pe gânduri, nu zic că m-a îngrijorat, că, mă rog, dar m-a cam pus pe gânduri atitudinea unor cetățeni Republicii Moldova față de actul electoral sau opțiunilor electorale, și semnalele pe care le-ați transmis de îngrijorare din teritoriu în legătură cu predispoziție de mai multor concetățeni de ai noștri. Asta m-a întărit în gândul că rezultatele sondajului dat publicității recent de Asociația Sociologilor și Demografilor ar putea să fie foarte și foarte aproape de adevăr. Chiar dacă prin Chișinău s-a zvonit deja că ar fi fost un sondaj la comandă și așa mai departe și așa mai departe. Și că dacă duminică ar avea loc alegeri, Boronin, Usatăi și Dodon ar conduce Republica Moldova cu 37,4% din sufragii, PLD-MEU, PD-ul și PL-ul cu 34,5%, deci ăștia cu voturile redistribuite, mandatele redistribuite, ar putea să conducă deja Republica Moldova. Și stăteam așa și meditam cam ce formulă de provocare pentru acest dialog, ce formulă de întrebare aș putea să elaborez, și iată una cam complexă, deci o formulă din două întrebări, practic, dar care cred că au tangențe. De ce moldovenii, hai să spunem unii moldoveni, nu-i preferă pe Iurie Leancă, pe Natalia German, pe Maia Sandu, ce vor să-i aducă la putere pe Grigore Petrencu, Renato Usată și Eduard Mușuc? Sau de ce moldovenii îl doresc pe Putin, care i-a sărăcit în ultimii ani cu toate embargourile pe care le-a impus, și urăsc Europa și Statele Unite, care i-a ajutat pe moldoveni să depășească consecințele acestor embargouri? 804424, 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Formula Vocea Basarabiei, 804424, 804422, reiterez întrebare, de ce moldovenii sau unii moldoveni nu-i preferă pe Iurie Leancă, Natalia German și Maia Sandu, ci vor să-i aducă la cârma țării pe Grigore Petrencu, Renato Usată și Eduard Mușug? Sau de ce moldovenii îl doresc pe Vladimir Putin, care a sărăcit în acești ani cu embargourile, și urăsc Europa și Statele Unite, care în acești ani i-au ajutat să depășească consecințele embargourilor. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Mă numesc Gheorghe. Da. Domnul Cadigrasit, eu am altă viziune. Vreau ca să nu vorbesc cu curate, dar să conversăm împreună. Alo. Vă ascult. Cum se vede, chiar și șasară unul s-a revoltat că Alianța deloc nu participă la propagandă, se ducă prin sate. Acum mi-a venit o idee, chiar așară, și acum vă spun la toți. Am eu dreptate ori nu? Vreau zic în felul următor. Eu am așa o presimțire că alianța noastră nu vrea să câștige legile, din considerentele uite de ce. Fiindcă dacă ei se duc, noi plecăm în Europa, pe dânsii așteaptă, cum îi așteaptă în România. Asta îi aristează, bineînțeles. Putin, pe dânsii, nu îi aristează. Acum ei aleg între pușcării și libertate. Dumneavoastră, domnul Gheorghe, când vorbiți pușcărie, de parcă ați fi, cum să zic, deținător a probilor împotriva lui Iurie Leancă, Natalia Ghirma, la Maio Sandu. Păi de ce să ei sunt primii pe liste la Piledime, de exemplu? Nu, de ce ar mânca pușcărie pe ăștia? Da, da, da, eu nu spun de dânsii. Păi da, de cine? Da, eu spun la cei care au încălcat, cum, aproape de alegeri, ei se dă aeroportul să banca să o iei. Asta le dă apă la moară, e corect? Asta eu așa să ocup special. Dar noi țăranii, să știm deștepți, să alegem alianța, să o alegem. Și acum, și până când mă trebuie Uniunea Europeană, și acolo, să vedem cine o furat și cine nu. Dar dacă Doamne ferește, vine ăștia la putere, al de Dodon, atunci băieții ăștia frumoși, care eu nu spun că o furat Vasile, Costache, ori Ion. Nu spun. Acei care au furat, dacă întrebăm în Uniunea Europeană, să fie toți pedepsiți. Sunteți de acord ori nu? Păi eu aș vrea să văd cum Voronin, Usaltă și Petrencu îi pedepsești pe ieșlălți. Dar n-ați îi pedepsați pe mine, Doamne ferește. Eu chiar vreau să văd și treaba asta. Dar n-ați îi pedepsați. Dar eu vreau să că uite ce chestie. Eu rog pe toți să-i votăm toată alianța. Și acum, și încă o dată, că de acum mai jos noi nu plecăm. Am ajuns la, tot zici, suntem un pas până în groapă. Noi suntem în groapă de mult. Dar să-i votăm masiv toată alianța pe Filat, pe Gimpu și pe Lupu. Să-i votăm, să vii la conduce. Ei nu vor, eu sunt sigur, așa eu mă gândesc, poate că eu nu am dreptate, dar eu vă spun, să-i votăm masiv ca să vii la putere. Și atunci, dacă întâlnim în Uniunea Europeană, că eu precis că pe noi băsniei mai repede decât a spus domnul Filat când în 20. Cred că de acum Ucraina, pot spune că e un pișor în Europa. Așa că eu vă dau un sfat. Dacă nu, eu vreau să-mi dă cineva o replică. Am eu dreptate sau nu? Eu rog chiar pe toți oamenii care ascultă vocea Bazarabii, două secunde spui, Gheorghe, n-ai dreptate, ori ai dreptate. Da. Încă o dată, dă să-i votăm masiv pe toți ăștia care au fost. Că de acum nu mai are ce să mai fure. Da. No. O seară bună. Și să-i supunem sistemului de drept european. Bună seară, următorul ascultător. Întrebarea era, de ce moldovenii nu preferă pe Iurie Leancă, Natalia German, Maia Sandu, ce vor să aducă la putere pe Grigore Petrencu, Renato Osată și Eduard Mușuc? Și de ce moldovenii îl doresc pe Putin, care i-a sărăcit în aceste zile, din 2006, în acești ani, cu embargoule, și urăsc Uniunea Europeană și Statele Unite, care în acești ani, la sigur, și știm cu toții, au susținut Moldova pentru a depăși consecințele acestor embargouri. Bună seara! Bună seara! Alo! Bună seara! Vă ascult! Chișinău, Vasile. Da, domn Vasile. Vreau să spun că, Gheorghe, n-ai dreptate. Da. Deși n-ar vrea domnul Leancă, sau Filat, sau Natalia German, sau mulți alții, deși nu-l vrem în Europa. Deși vorbim noi toate prostiile este rusești, că toți fură, toți stălhari, toți... Asta e gura rusului. Deși până nu a fost nimeni judecat. Deși până nu nicio anchetă nu a demonstrat că e hoț Filat, sau e hoț Leancă, sau e hoț celălalt. Așa despre fiecare oameni buni se poate spus că el e hot, nu-i bun. Toți moldovenii, românii, basarabeni, deștepți, culți, patrioți, vor să voteze alianța. Toți așei care sunt mancurți și sunt manipulați de ruși, vor să voteze cu dinți. Și în zadar vorbea un coleg asta ieri, că noi mai mult trebuie să ducem convorbiri cu rușii. Nu pierdeți gazul degeaba. Cei rus îi contra noastră. Bine, domnule Vasile, vă întreb așa personal. De ce un moldovean al alege pe Renato Usate în loc de Natalia German? Apoi vă spun că e manipulat. Păi de ce? E manipulat. Păi ăsta nici nu știe cât e bugetul Republicii Moldova. Dar femeia ce este și discută cu Obama și cu Merkel. Păi da, dar ăsta e manipulat. Păi și uite, atunci... el zice că nu, că eu pe Renato, că Natalia German nu-i bună. Păi da, aici nu judec, domnul profesor. Dar și luăm, ți-i comparăm pe toți. În loc de Maia Sandu, în loc de Iuri Leancă, îl votează, că, după Renato Piristu, cine? Grigore Petreanu, cel care ne-a făcut zile fripte Republicii Moldova 4 ani. Acum, Petreanu va fi în Parlament, Leancă nu. Cum explicăm treaba asta? Asta nu mă manipulați. Nu judec cu capul lor. Păi, dar păi, parcă sunt oameni sănătoși toți, cum da, păi, nu, au mijloace de informare în masă. Îl văd pe Leancă ce a făcut, îl văd pe Petreanu ce a făcut. Și acum îl preferă pe Petreanu. Vine Petreanu cu usată în Parlament și pleacă din Parlament Maia Sandu și Iuri Leancă. Cum? E mai bine așa sau e mai rău? Cei sănătoși, domn profesor, o să voteze Alianța. Cei nesănătoși o să voteze bandiții ăștia de... Bun, hai să nu... Da. Deci, eu vă spunem și mai înainte. Oameni buni, dați să ne unim. Oameni buni, dați să vorbim, să mergem din casă în casă. Și actori, și cântăreți, și vreți. Și am mai vrut să ating aici, să înaintez o idee. Poate că să fie o adresare a Academiei de Știință, a Uniunii Scriitorilor, Liga Învățătorilor, Liga Doctorilor, către partiduțile astea noastre care n-au șansă de trecere. Lepădați-vă, oameni buni de orgolii. Cedați în folosul alianței. Da. Duceți lumea dumneavoastră la vot să voteze pentru aceste 3-4 partide din alianță. Da, vă mulțumesc, domnul Vasile. O seară bună. Mergem mai departe cu aceeași întrebare. Bună seara, Comerzan. Domnul Comerzan, eu am sucătit așa pe degete cum pot eu să socot. În ultimii ani, Uniunea Europeană ne-a dat 600 milioane de euro. Rusia ne-a sărăcit de 600 milioane de euro. În 2006 am pierdut 200 milioane de dolari, deci acum am pierdut 150 milioane de dolari și mai departe. Și de ce totuși cetățenii noștri preferă pe cel care l-a sărăcit? Dar eu vă întreb, dar cine a avut grijă de electorat parcursul a 4-5 ani de zile? Păi, dar electoratul nu vede că la dânși sunt mai mici. Dar Rusia a avut grijă de electorat. Rusia și-a promovat prin mass media, prin tot, și majoritatea, vă zic că eu v-ar spune, televiziunile noastre nu fac programe interesante, nu au un program care atractiv. Vin cu niște politici, vă zic, aceleași televiziuni, vin cu niște politicieni, nu mai vreau să spun de care, vin în fața alegătorilor și fac ca și când fac dezbateri, învinuind în dreapta și în stânga. S-a vorbit câteva seri în urmă despre asta. Dar eu pun alături, eu personific deja listele, o luăm și pe partea cealaltă, Șcandu, luăm și alte liste cu Gimpu. De ce totuși? Mulți moldoveni. Deci... Eu sunt la dilema. Vă câteva zile în urmă, de eu mă întreb, dar de o săptămână și mai bine, pentru cine votez eu? Eu mă întreb pe mine, pentru cine voi vota? Eu nu știu, azi nu știu pentru cine să votez. Începem. Cea mai mare prostie a lui Filat, din iertat, este când s-a înjosit în fața lui Plăhatniuc. El a pornit-o bine. Când s-a ascundea pădurea domnească și toate prostiile astea, când l-a îngenunchiat prin demisie, l-a îngenunchiat Plăhatniuc cu banda asta de judecătoria noastră, el și-a cerut iertare. Eu asta nu-i pot ierta lui. Cu toate lista lui Filat acolo, care eu am, nu i-am votat, dar am votat pentru Ghimp, Streac și Aista. Acum eu sunt la dilema. Pe Ghimpu nu-l pot vota, pe Cadârcă nu-l pot vota, pe Filat nu-l pot vota. Mi-a rămas mie și să-l votez pe Marian Lupu, acest partid al limbii politice. Pentru că oamenii lui Ghimpu, care au dezertat din banda lui Ghimpu, intrat cu Cadârcă, acum s-au dus la Lupu. Uitați-vă ce fac. Și au doctrină, ori nu știu ce mai au. Au în capul lor, vă zic, un partid liberal cu doctrină și așa mai departe și cu viziuni unioniste. S-au dus la partidul de limbă politică. Ori, da, limba politică, cum îi spune Lupu. Eu sunt șocat. Eu nu am pentru cine vota. Spuneți-mi, pentru cine îți votez? Partidul Reformator s-a dovedit a fi un partid nereformat, cu tot cu apugăturile lui Ghimpu, și fac ea mă pleftuiesc colegii care cât de cât au vrut să înțeleagă între dânși. Acolo trebuie să înțeleagă între dânși. Eu vă spun, eu preferam, când s-a format partidul ăsta Reformator, eu mă gândeam că în capul listei va fi Ana Guțu, vă zic, în genere, în locul lui Hadârgă. Pentru că era mult mai activă. Hadârgă a fost activ. Bun, pentru toate meritele din trecut am tăcut, am închis ochii, i-am sprijinit. Am crezut că vor fi o echipă. Nu-i. Mine ei m-au pus, vă zic, la perete. Da. Mulțumesc, domnul Cănășdan. Asta e legea. Eu mă întreb, atunci eu atât cât îți de informat am ajuns, că nu știu pentru cine îți votez, ce să spun de ceilalți. Vă zic că eu învinuiesc partidele de la guvernare și cei care și-au asumat responsabilitatea să ne ducă în Europa. Ei vor purta vina dacă noi sferim eșec în alegerile care vor urma. Da. Mai bine. Seară bună. Vedeți că nu ei votează, votăm noi. Bună seara. Bună seara, domn Gherasim. Vă ascult. Alexandru Sâli din Lăpușna. Bună seara. Domn Gherasim, în primul rând cu lui Gheorghe vreau să-i răspund că ceva greunt irațional este. Așa gând mă paște și mine câteodată. A doua, eu vreau să spun că acum forțele sunt cam egale, luând în considerație că o grămadă de oameni, nu știu câți acolo, unii spun că milion, unii mai puțin, sunt duși. Forțele democratice și pro-europene și acele care pretind pentru euroasiatice sunt cam egale. De atâta și sondajele așa arată. Dar vreau să spun că în mijloc la aceste două armate care stau față în față, gata să scoată spadele din teacă, este un procent de ai noștri, care eu odată i-am numit o jumătate de an în urmă, mulți s-au supărat pentru asta, nu vreau să repet, dar în legătură cu aiștia care stau în mijloc, vreau să vă critic și pe dumneavoastră, leacă. Vineri era o zi, vinerea trecută, a fost o zi ploioasă și friguroasă, eu lucram pe afară, intram să beau câte o can de ceai și întotdeauna nimerem tăman la editorialul dumneavoastră de vineri, care l-ați dat în emisie. Vă spun deodată că dumneavoastră aveți dreptate, dar eu în locul dumneavoastră aș tăcut mai bine, pentru că contingentul ăsta care vă spun eu că stă în mijloc, alte convingeri în afară de sac n-a să fie. Și cu cât mai mare a fi sacul, cu atâta mai sigur că ior să voteze pentru noi. Eu n-aș vrea ca ei să... Dar eu nu vreau să mergem în Europa așa, domnul Alexandru. Cum? Nu vreau ca noi să ajungem niște scopuri cu mită. Dacă altfel n-a să ajungem, așa situația s-a creat, amucă, altă ieșire nu-i, forțele-s egale. Și eu nu vreau ca proștii să ne hotărască nouă soarta în următorii 4 ani. Lasă mai bine să le deie la boală, pentru că toți fac așa. Și acel concurent electoral care am să-l votez eu și dumneavoastră, tot face aici lucru și l-a făcut și data trecută. Și lasă să ne facem a nu vedea. Înțelegeți? Înțeleg. Eu așa, altă, îi prăpăd. Sunt o grămadă care creierul i-a amestecat cu tosconină. Da. Da, domnul. Eu... Da, domnul. Și de atâta, cam așa, e treaba. E foarte slută. Da. Mulțumesc. Bună seara, domnul Gherasim. Bună seara. Sunt Vladimir. De ce mulți concetățeni de-a noștri nu-i preferă pe Iurie Leancă, Natalia German, Maia Sandu, ci vor să-i aducă la cărma statului Republica Moldova pe Grigori Petrencu, Renato Osat, Eduard Mușuc. De ce Putin, care ne-a sărăcit de 600 de milioane de euro, este mai preferat decât Statele Unite și Uniunea Europeană, care ne-a dat 600 de milioane de euro? Știți de ce? Nu știu. Eu nu înțeleg de ce. Dar eu înțeleg. Fiindcă noi ne socotim mai catolici ca papa de la Roma. Dar nu există mai catolici. Dar noi am dat drumul la libertatea presei și Rusia are un areal de 90% în Republica Moldova, dar lăsat dacă mai prind Moldova 1 și Moldova 1 mai pune câte un film de cel care a construit sovhozul Cutare sau au făcut ceilalt Cutare. Păi, Moldova 1 în genere a fost scos din circuit, a fost neutralizat. Acolo s-a reîntors anul 1964. Păi atunci și e mintea la aia 90% care privesc pe ruși și vocea Basarabiei nu ascultă de fel. Publica, dacă o privesc odată sau jurnalul TV, da, a este numai foarte rar că nu merită așa. Dar restul e programa rusească, tot vremea, orice televiziune, când intră în casă la dânsul, el privește Rusia. Și nici nu vrea să știe despre și spune aici, și că da, este mafură. Aia ca Putin face regulă. Deși noi nu am procedat. Și știu și de ce nu am procedat, de ce nu am regulat mass media asta, fiindcă mass media asta e mâna fiorului Lucinski, fiindcă e alu Plohatniuc, care din reclame și de pe canalele este, ei fac o sumedienie averi întregi. Și lor li știi ca într-un loc, deși mentalitatea să ai popor nostru. Da. Să mai duc în biserică, și în biserică iese cu scrisori, că biserica e a lui Chirilă și tot așa ne fac. Eu mă întreb, suntem noi capabili să fim stăpâni pe audiovizualul ăsta nostru? Eu... Macar de acum înainte și până la sfârșitul? Bun, eu te vizualul ca audiovizualul, domnul Vladimir. În jumătate de ani, pentru că ieri s-au împlinit jumătate de ani de la intrarea în vigoare a regimului liberalizat de vize, adică moldovenii pot merge cu pașaport biometric în Uniunea Europeană. 300.000 de moldoveni au circulat în această jumătate de an în Uniunea Europeană. 300.000 de moldoveni ar fi cam a câta parte dintr-un electorat de 2,5 milioane de alegători. 15-20%. Bun, dar din cei care vin la vot, vin 1.700.000, cam 300.000 ar fi ceva. Din bun. 300.000, 25-30.000 din... partea stânganistului, care se folosesc de prioritățile noastre și lor nu le trebuie un ei trebuie să folosească mult Moldova ca pe o vacă. Păi, sunteți siguri că așa 300.000 care au fost în Uniunea Europeană, au călătorit în vara asta, s-au odihnit, s-au dus la rude, la prieteni, vor vota pentru Uniunea Europeană sau vor vota pentru cine? Poate să voteze și pentru uneva mală dintre ei. Fiindcă lor ei socot că mai departe, dar noi să zicem cu Putin, că Putin e tare, dar așa să continuăm în Europeană să o mulgem cum o mulgem azi Moldova. Putin tare, eram spune cum e Putin, că rubla de 1.055 de euro, de 1.055 de ruble, păi și se duc la fund. Inflația a crescut de-am cu 10%. Dacă ar ajunge rubla la vremea alegerilor la 20 bani, o să ajungă. Pentru că spre asta se merge. Da. Și mai vreau să spun că sunt de acord cu ce-au mai spus unii alții. Și aș face o adresare lui Ponta. Să organizez artiștii și mei buni din România și trimat în coașe aproape de alegeri să fac un concert în fiecare sat, în fiecare și margă să arăte că sătienii noștri nu știu artiștii din România. Nu ascultă, nu privesc nimic. Eu vă spun, ies pe Moscova. Da, vă mulțumesc. Să vadă altceva, să vadă altă. Să că avem și cultură, să că avem și loc. Da, vă mulțumesc. Da. Mă luăm un ascultător. Bună seara. Bună seara. Bună. Bună seara, domnule. Cu cine vorbim? Domnul profesor, bună seara. Bună. Din Tănătar, Căușani. Da. Eu vreau să mă uit așa și să întreabă mulți cum ar să voteze. pentru cine, cine așa. Da, să uităm așa la pensioneri. Ce făcut cu pensioneri? Ei pot să spui că lor le-a dat lovituri în brân și a ținut 5 ani de zile cu adausul lor, așa. Și ajutorul ăsta, care el dă de iarnă, cum de el dă la lună, fiecare lună să-l dă, asta e o lucrare copilărească, care parcă ar și ne educați, parcă nu știu, asta ajutor trebuie să dea din începutul toamne, că omul să iei banii ăștia ajutor de la dânsii care îl dau ei. Și cu ajutorul lui care mai are scumpere pentru toată iarna acolo, să nu umbli iarna la fiecare lună, scumpere el acolo niște kilograme de cărbune sau acolo puțin de foc și apiară. Asta ce fel, cum de nu le rușine lor așa ajutor, așa, în așa fel să-l dea. Și mă uit așa că pensionerii, nu știu cum se gândesc cineva, pensionerii, 700.000, la 700.000 pensionerii, au să voteze oare pentru aceștia toți care conduc azi? Asta eu mă îndoiesc. Nu, Dumnezeu să ne ajute să fim așa cu adevărat creștini, pentru că mulți se duc acolo și pun flori cu ocazie oricare acolo la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Și ei numai pun flori, dar să iei învățătură și o viață așa, după cum Sfântul Ștefan cel Mare o mers când timpul lui și mulți se ridicau chiar să-l nimicească. Așa nimeni nu dă. Pur și simplu îi duc și pun flori și înapoi acasă și gata. Și viața o prelungește așa ca în folosul antichristilor. Da. Cu bine, Dumnezeu să vă ajute. O seară bună, mai luăm un ascultător. Bună seara. De ce moldovenii nu-i preferă pe Iurie Leancă, Natalia German și Maia Sandu, ci vor să-i aducă la conducere pe Grigore Petrencu, Renato Osată și Eduard Mușuc? Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Pietru Morcșinău. Eu, iată, am interesat așa de literatură. Este așa o boală, se cheamă encefalopatie. Se cheamă, vă zic, e provocă dereglare circulației sanguinei cerebrale. Și ea poate fi provocată prin șocuri emoționale. Acum poate fi, luat așa că Rusia intenționată a făcut embargourile astea. A provocat acum șocul este emoțional. Și acum o mare parte din Moldova se află în starea asta de șoc encefalopatic. Și acum ei caută nu atât să ceva să rezolve, cât să scoată pârleala. Ceva care ar putea să-i scoată din acest șoc. Asta e, pe mine, o acțiune foarte pierșită din partea Rusiei. Da, da, mulțumesc. Continuăm forumul, bună seara. Alo, 804424, 804422. Alo. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Constantin. Vă ascult. M-a ascultat discuțiile de seară, de alaltă seară. Sunt bune discuțiile. Ce-aș propune eu? Dacă partidele pro-europene doresc să câștige, fiindcă mulți au spus că merge jumate la jumate, ar trebui să iasă în fața poporului. Nu-i numai decât să duc pensate, cum spuneau alții. Dar să iasă la DAS, care șede în fiecare casă din Moldova. Eu îi spun la de căgăbiste. Fiind de adevăr, 99% eu folosesc rușii. Televizorul să are în vedere. Să iasă și să mărturisească în fața alegătorilor. Cu ce să mărturisească? Nu tot trebuie. Trebuie cu aeroportul și cu banca de economii. Cum s-a făcut? Cine a făcut? Și pentru ce a făcut lucrul ăsta? Eu, de pildă, sunt un om simplu și am auzit că vreau să zic că Partidul Democrat a pus mâna pe asta. Dacă restul nu se dădea după dânsii, adică Partidul Liberal Democrat. Ei mergeau cu Voronin, adică schimbau balanța. Cât e de adevărat lucrul ăsta? Eu nu pot spun, dar așa merge vorba. A fost așa ceva. Probabil că e cam așa ceva. Și iată, ar putea să iasă și Partidul Democrat să mărturisească. Că ei toți au de câștigat numai dintre asta. Chiar și Ghimbu ar putea să iasă. Că are și el și mărturisă. Are. Dar în primul rând am câștigat noi populația și țărișoara noastră ar câștiga. Ia că dați să ne uităm în Ucraina. Cum au votat ucrainienii? Și de ce au votat așa? Toată lumea știe cum au votat ei. Dar la dânși, la de asta căcăbistă din casă, din fiecare casă, că au și câte două lăzi alții, și câte trei mătâncă. A fost, vreau zică, dusă la condiții. Adică le-au oprit o leacă, scurile și ea rusească. La noi, invers. Se lărgesc și se lărgesc. Ia uitați-vă ce putem noi să privim. Numai filme despre bandiți. Ei implementează banditismul în Moldova. În afară de alte lucruri negative. Se poate de spus multe, domnul Gărasim, dar cred că... Bună seara! Seara bună, domnul Constantin. 804424, 804422. Bună seara! Aceeași întrebare pentru... Bună! Alo. Da? Seara. Bună! Mare, domnul Gărasim, mulți ani. Da. Eu cred că meteașna asta poporului nostru e mai veche. Și evident că ajunge alegeri cam dificil să o repare în totalitate. Ea se numește lipsa unității. Marea majoritate a cetățenilor noștri, trebuie să recunoaștem, sunt absolut lipsiți de demnitate. Omul lipsit de demnitate ca calea cei mai ușoară, adică cei mai simplă, cei mai primitivă. Calea cei mai primitivă e propusă de ruși, ca de obicei, de rușii, adică nu, de ruși, că, mă rog, rușii sunt oameni ca toți oamenii. Din păcate, conducerea care o au, ne impun de acum de vreo 200 de ani, calea asta simplistă, primitivă, și momeala asta o înghite poporul nostru mioritic de acum de 200 de ani. Din cauza asta, clar că e destul de greu să repare situația, dar săptămânile care au mai rămas, eu cred că ar fi o soluție ca toți adepții partidilor pro-europene să iasă din laboratoare, din sălile universitare și să tălmășească poporului nostru, care nu știu dacă poate fi numit popor, pentru că poporul e o noțiune așa destul de concretă. Dar să le lămurească oamenilor, lipsiți de demnitate, că unica salvare totuși este cartea, știința și munca. Munca bazată pe cunoștință, munca bazată pe sârguință, munca bazată pe acuratețe și așa mai departe. Deci, asta ca răspuns la întrebarea, deci, din ce cauză oamenii noștri cantități mari nu vor să-i voteze pe domnul Leancă, Gerasim, mai ales Maia Sandu, care e preferata mea, fiindcă s-a găsit la urmă un om mai curajos decât toți bărbații din Moldova care știe. Deci iată că moldovenii preferă pe Eduard Mușuc și nu pe Maia Sandu. Păi eu vă lămuresc din ce. Primitivismul, din păcate, are prioritate. Ieri eu numeau Jean. Da, Voronin e un primitiv. e un primitiv cu P mare, adică e rușinea națională a Moldovei. E o haimana care a dus țara de râpă și nimeni nu s-a găsit și nu a avut curaj să lămurească la mult pătimitul nostru popor că acum starea în care ne aflăm e o consecință a dominației lor timp de 8 ani. Clar că nu a fost sfânt și cheie de biserică nici Lucinski cu Snegur, dar ăsta au pus capac peste tot, absolut, încă în perioada domniei lui Voronin au dispărut ramuri întregi a industriei, care să recuperez, vă dați seama ce înseamnă, au dispărut ferme, au dispărut fabrici de prelucrare a legumilor, fructelor, de procesare, de care așa de tare acum își bat capul. Da. Căiei noștri. Da, vă mulțumesc. Seară bună, domnul Tăru. Mai luăm... Da, chiar mi-ați amintit. Când a venit Voronin la putere, de la moldovenii de psihotrare veniseră 92 de milioane de dolari. Când a plecat Voronin la putere, la moldovenii plecați psihotrare, au venit 1 miliard și 640 de milioane. Deci câți moldoveni a exportat Voronin? Bună seara. Alo. Da. Bună seara, domnul Arcadi. Bună. Vasilii. Domnul Arcadi, dumneavoastră a dat întrebarea. Încerc și eu să răspund la întrebarea dumneavoastră. De ce un floreștean pe care îl cunoașteți ar vota în loc de Iurie Leancă, Natalia German și Maia Sandu, pe Grigore Petrecu, Renato Osată și Eduard Mușuc? Pentru că prostia e la știi cum este, omul mândru și prost, băpete. Pur și simplu eu așa s-o cot și cred că înspre asta mergem. Atâta timp cât nu se înțeleagă, votul lor mult depinde, amă, domnul Arcadi. Pentru că așii care au votat în Crim, eu vor observați, uitați-vă la dânșă, când arată informații, rușii se arată informații, uitați-vă la dânșă, că eu și fii mândri și așa, că vreau eu autonomie, că Crim, că coacea, măi, nu-s bucuroși, că le tică bombe în ogradă, nu-s bucuroși, măi, le trecut să de votare și de tot partea pământului. Da, așa din Crim au votat niște bandiți, unul care e la Băl și căutat de poliție. Da, nu, acum a fost propagandă, eu le-am promis cu Marea Cusarea de Usată, le-am promis Marea Cusarea, că trebuie 10 piese și mai multe. Când s-au trezut cu bombe în ogradă, știi că bombe și le fărâmă casa arde, pojați de-a mii, nu sunt bucuros ce-au făcut. Eu mă atent să nu l-am văzut, să te întâmplă ca de așa ceva. Când o să înceapă niște încurcături, că să nu gândesc că noi cândva strigam ciomadan vaxan Rasia, și gândiți, în 89, și gândiți, s-a dus ei acasă, nu, s-a dus la noi de acasă, a noi s-a strigat, a pus la ciomadan, s-a dus în Europa, și-a lăsat țara asta, și ei s-au trecut, și am ieșit în arenă, o și la arenă băiețe, și eu v-am spus, în câteată mult timp nu v-am spus, ei v-am spus să-i răsplătesc pe 89-90, ei s-au răsplătesc 88, 89 și 90 ani ce să plătesc, pentru că atunci a fost umiliți. Noi ne-am bătat că noi vrem țară, noi suntem o țară mică așa cum suntem, Moldova, Basarabia, știți cum noi ne știți, este mai țară. Păi, dar nu ei votează, moldovenii votează pe ăștia. Dar și nu a rămas? A rămas lichenile, pentru că da, știi cum este vorba, ca să votezi cum vrei, întâi poți să-l sărășești, îl faci dughitoc și apoi îl dughitoc și alhol. Hola dreapta, hola stânga, să-l conduci cum vrei tu. Imediat dacă un păpșoi și e gata, el îți duce unde vezi păpșoiul, ca oaia. E greu, domnul Arcadi, e greu pentru că eu mă tem un lucru, ca ei care fac amul propagandă și doamne vreți să zic că când o să chise obuzile în ogradă, în drum, o să le ardă casa și masa, o să aducă aminte și prostii au făcut de-a de-abia târziu. Da. Că zice război nu cad, că e de-al usat, că e de-al filat. Război uși de pe la un altă. Așa că trebuie să păzim ce și avem, să nu ai nici de rău și mai rău. Păzim ce și este. Bine, cu toate, tot știm noi. Știm tot ce se întâmplă. Vedem tot. Dar altă situație și altă șansă nu avem. Da. Decât să mergem înainte. Așa cum să iei eu, în ce oră să-i găsim leacă aici. Îi găsim. Întâi punem să filmăm să scotem câte pe unul. Dacă se scoate odată pe grămadă, noi ne ducem în râpă. Dar în ce oră votăm alianța Carașiv, așa, cum zice rus, pune bombă ar trebui o alianță. Votăm înainte, numai înainte spre Europa. Altfel, domnul Arcadi, cred mult se ca să dau cu fundul de pământ că Europa. Eu am fost, puțin am fost, o lună și ceva am fost. Dar și-am văzut acolo, Ap noi n-am, v-a spus, n-am rămas cu 100 de ani, n-am rămas cu 1000. Cu 1000 de ani am rămas în urmă și eu, dăm gata, fac așa la Iolani, nu o să mai pot, mai fac ce-și pot, dar măcar copții și nepoții nu o să iasă cu măcar cum trebuie așa. Vă zic o seară bună și succes. O seară bună. Eu până acum, dacă îmi sunteți martori, stimați ascultători, eram foarte calm și vă încurajam că în legătură cu situația din Ucraina, că sunt povești că Putin va ajunge până aici și așa mai departe și mai departe, cu toate că alți analiști politici preziceau, vă amintiți cum vă spuneam. Acum eu sunt aproape sigur că Putin pregătește un război în Republica Moldova. Eu am multe informații, nu vreau să vă sperii, dar sunt om calm și de obicei nu-mi place treaba asta, urăsc războiul, urăsc pe cei care omoară oameni, pe Putin îl urăsc pentru că omoară oameni și pe alții. Deci, dar faptul că detașamente de sute de oameni din Găgăuzia sunt pregătite de ruși, chiar acum a fost, ieri a fost prins unul sau alaltă ieri, iar un Găgăuz. Deci, putem pregătește o vărsare de sânge aici. Totul depinde de... Încă avem noroc acum de Ucraina, că Ucraina ar putea să stângă această vărsare de sânge. Dacă Moldova nu se va preda Rusiei. Și nu va spune că nu va băgați nicăieri, că noi suntem aici bază militară rusească. Bună seara, mai departe. De ce? Moldovenii nu-i preferă pe Iurie Leancă, Natalia German și Maria Sandu, ci preferă la putere pe Grigore Petrencu, Renato Usatre și Eduard Mușuc. De ce moldovenii îl urăsc, îl adoră pe Putin, care a sărăcit de 600 de milioane în 5 ani, de euro și urăsc Uniunea Europeană și Statele Unite, care le-au compensat aceste 600 de milioane. Bună seara. Alo? Zic, bună seara, domnul Arcade și tuturor. Bună seara. N-aveam să telefonez, dar puțin am rămas indignat și m-au provocat unii. Domnul Comerzan spune că l-a pus la pereți și nu știe ce-ți voteze. Familia europeană votează, domnul Comerzan. Și nenea Costache se aude mai tare radio de câte ori telefonează decât dumnealui. Să aibă în vedere. Am întrebarea care a spus-o dumneavoastră, eu mi-o pun și mie. Uitați-vă, tai o găină de casă, carne naturală, fac o zeamă și nu-i bună, dar mă duc la prăvălii și cumpăr niște împuțitură aduse de pe Brazilia sau Canada și-i mai bună. Și dumneavoastră a spus o întrebare. De ce? Adică preferă să vii Putin aici, să-l aleagă Voronin și așa mai departe. Eu mi-aduc aminte de vreo 15 ani în urmă, o psică de-a mea, o fătată într-o sălbăticie și cât nu m-am străduit eu să-i domesticesc, vineau numai și se alimentau, parcă erau blânzi, dar tot acolo fugeau. Iată răspunsul. Pentru că așa suntem învățați, întunecați, în întuneric, păducherii, sărășii, foame și frig. Și tot acolo ne trage. Pentru că unii zic așa, că dacă îi smucești, îi se încălzești. Eu chiar ieri discutam cu câțiva tineri și că barul nu-i departe de mine aici, așa. Am băut o pivă, am mâncat un pirojoc și m-am îngrozit. Zic, eu sunt eu primul măgar în lume, că eu nu înțeleg absolut nimic ceea ce ai vorbit tu. Și că, păi, înseamnă că ești mai prost ca mine. Iată răspunsul de la tineret. Dar dumneavoastră mai vreți la oameni ăștia în etate care își prind biserici și prin unde nu se întrunesc, le bagă murdării și ceea ce am spus eu mai înainte. Vă mulțumesc, o seară bună. O seară bună. Continuă forumul, bună seara. 804-424, 804-422, aceeași întrebare. Alo, Molinie, bună seara. Alo? Da. Alo? Da, vă ascult. Vă ce păsă rapid, da? Da. Eu aș spune că, lăsați, întrebarea poate tot nu-i dreaptă. Deși pe Maia Sandu, German, dar eu aș vota pe Chirtoacă ca prim-ministru sau Pavlicencu, deși pe ăștia îți dați la o parte, a ăștia au examinator suprem la București. Palatul Cotroceni, eu decorată și pe asta, și curtea regală ca cavaler, deși a ăștia îți dați la o parte, acolo sunt examinatorii suprem. Și o prinit din Partidul Liberal Democrat sau Democrat sau de altul, o prinit de undeva asta... Steaua României sau cavaler al României, nicăiurea. Toate astea sunt farsuri. Ia ca ăștia trebuie debata. Și eu aș vrea să-i reproșez de asară lui Iura. Deși asta el nu vrea alianța de vorbă NATO, dar vrea deosebire de NATO și rușii. Rușii, înțelegi, numai știe că el e vandal, așa a fost națiunea lor, se chema vandal. Și asta răspunde tot. Da, tata meu din 1901 a terminat clasele rusești, trei clase rusești în 1910. În istoria Rusiei scrie Rusia произошла от диких кочующих русских государств, от диких кочующих народов. С ей инкусинерации, каса, сиш, панамуя, диких и кочующих. Да, да, американи, де уминулся дзеши, он еще путь импортирует, от кас принялся Америка, ну, мауамин компетент, от кас вместе шугар, инцелепс, ши культураль, инцелепс, ши сайбы деосибири, de asta sărbătășuni și înțelepți. Bun. O seară bună. Formul continuă aici la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Bună seara. Bună. Bună seara, domnul Arcadi Gherasem, bună seara la toți ascultătorii Vocei Basarabiei. Eu nu știa ca omul ăsta care a vorbit, amă, el o leac și m-a obișduit iesă cum... că rușii scăciui și nu știu ce acolo. Da, rușii 60%, dacă nu mai bine, îi provin la tătarul mongol. Pe dânsii în genunchi nu i-au pus nimeni, nici n-ar să-i pui. Așa la el tai gâtul la cal, bie sânge, el iese din toată situația, că rubla ar să-i chici ca asta. Dar nu să venim la tema noastră. Deși moldovenii ești care-s plecați psihotare, să zicem 300 de mii, nu votează asta alianța. Iar vrei, în suflet o votează așa, dar e lui dacă e ghine. Ia gândește dumneata, când stai la o masă așa cu un prieten bun, mănânci bine, poate acolo mai bei și un pahar de vin de cel bun moldovenesc și nu ți ia astea de toader, poate că el n-are și mânca. Așa și așa care s-au dus, da, ești care sunt în Rusia, zicem. Aiștia ei se gândesc, băi, zice, nu știu, noi să ieșim acolo, suntem ilegale, ăștia ar să ne prindă, poate am vrea să facem cumva, dar Moș Ion și mătușa Maria, ales Moș Ion aici care din tănătare a sunat, eu tot din tănătare, el e un om credincios, ăla este, dar el n-ar strica, nu numai Biblia să citească, dar să iei să mai citească și istoria, să vadă cum comuniștii, când de la 18 încoași, dar zicem de la 40, cum au încărcat în trenuri, cum au dus oameni hospodari, cum au distrus bisericile, cum preoții au fost nimiciți, cum a fost tăta astea, credința, așa l-a spune că ferma i-a distrus-o. Ferma o-a construit-o, dar demnitatea un om, dacă e distrus-o, tu greu o faci înapoi. Eu de asta am înțeles. Aistea care spune că, zice, Pavlicenco, pe astea, da, Moș Ion și mătușa Grătina, e greu ar să înțeleagă asta. Dar deși Natalia Pavlicenco nu înțelege, deși Godea, deși domnul Ion Hădârcă, dar mă, mă rog, cu tot stima față de dânsul, aiește mai multe partide de astea de dreapta, că aici el distruge amuia, el știe că n-are cum să iei mai mult de un procent acolo, ori de roșca nici nu vorbim, așa la dai cu 0 întreg și 8 oricât acolo, da, așa la știi și faci, el dărâmă aici să distrugă alea aici partea europeană. Dar eu am vieri de Eșlanț, care i-am pomenit numai și, aiește ar trebui să gândească, băi, noi dacă nu avem șanță, deși să dăm noi astea dule la avioane, este stâmpără și ieși votează astea Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat, și zicem de Maloghimpu, fiindcă este băiatul ăsta chirtoacă, acolo ar să iei acolo 150 de mii de voturi ar și pentru dânși, poate și mai bine. Și terminată povestea, și astea, dar acel care a sunat primul și întreba, are el dreptate ori n-are? Poate are acolo niște procente, dar, mă rog, puțini procente are el că are dreptate. Domnul Nicolae, dacă vin la dumneavoastră la poartă, Natalia Ghirman și Renato Usatăi. Da, la mine a fost... Bun, sau la alt la poartă, la un moldovean mediu statistic. De ce îl preferă pe Renato Usatăi? Eu ia ca asta întrebare mi-a pus-o nevastă, zice, păi dar eu zice, ia ca am auzit pe înaista rutieră, pe acolo, că zice Dodon, zice, el a ajutat la de astea familii care au copii, care invalizi, una alta, nu știu ce, și zic că, da, el a ajutat, dar tu nu înțelegi că el distruge pe urmă și pe ești sănătoși. El ar să iei voturile, să zicem, el ce ar să iei? Ar să iei el nică, dar Doamne ferește, să zicem, să și Dodon, Voronin, dar unde usată nici nu vorbesc. Aici este un fel de paratresnet. Eu nu știu l-o scos pe dânsul în mass media. Aici este tot ca să nu se arăte cu deștul ăla. Ești l-am să arată la așa. Ia că aici este un miliardar, un golan, nu știu acolo, hoț. Mă rog, spune lumea. Dar aici chestia e cu Dodon. Dodon și-a făcut. El lucrează de o bucată de an, dar mai bine. Umblat pe la este, o văst, care copil mic, care aici, sărășie, care bolnav, el aruncă de acolo, clar că el n-are atâta bani, dar trebuie procuratura să-l întrebe, băi, ăsta, cum îl cheamă, Igorca, de unde ai luat tu bani și ai dat, ca lucrare, că să margă pe mai mulți sate, că sunt, băi, ăștia și să afli, în afară de ziarele astea și, băi, da, și la noi să plâng, că chiar vânzătorii ăștia cu hârtie igienică nu merge, că zici, multă propagandă este din partea socialiștilor, a comuniștilor, să faci toate cele bune. La revedere. Alo, un apel telefonic, bună seara. Alo. Bună seara. Bună. Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. La chestia asta sunt o sumedenie de factor, atât din interior cât și exterior. Dar unul care ne-a jucat fiesta... Și am mai spus eu ideea asta, noi până la ziua de azi, în acest teritoriu, nu ne simțim națiunea lider. Și de atâta ne luăm după dânsii. Deci și același Moșuș, același Usate și... Petrenco. Sunt niște lideri politici care promovează interesele unui stat străin aici, a Rusiei. Deci, până la ziua de azi, vă zic, această minoritate națională, vă zic, sau mai bine zis, vorbitorii de limba rusă, se simt stăpâni în acest teritoriu. Ei dictează tematica zilei. Ei sunt lideri în acest teritoriu. Noi nu avem opțiune, ne lipsește unitatea națională și conștiința națională. Și de atâta, vă zic, îi votează, le dă preferință lor. Plus la asta, noi de 25 de ani de zile n-am avut o guvernare, chiar și acea lui Snegur, chiar și a lui Cinski, a lui Voronin, și chiar la asta de azi, ca să fie o guvernare pro-occidentală, pro-română. De-abia, cu, să zicem așa, cu chicu vai, am făcut ca această guvernare să fie măcar pro-orientară datorită Partidului Liberal, că el a impus agenda europeană. Și pentru Partidul lui Filat și pentru cel al lui Lupu. Dar n-au o opțiune pro-românească de unitate națională. Și atunci, dacă nu ne lipsește această idee de unitate națională și ei speculează pe lipsa acestei idei de unitate națională, e clar, vă zic, că se impune ideea rusă pe care moldovenii o acceptă masiv. Acum și din cauze economice și din cauze politice. Faptul celălalt că avem 25 de ani de ocupație informațională rusească și plus la ce vreau zic că o mare parte masivă din populația noastră s-a dus și muncește în Rusia. Domnilor moldoveni, de ce țările baltice, eu n-am auzit că din țările baltice să se ducă să muncească în Rusia. Și acolo n-au de lucru, dar nu. Pentru că au o demnitate națională. Nu vor să mai fie slugă la cei care ne-au asuprit. Vor să fie liberi și să le demonstreze că avem alte priorități și avem demnitate. V-am slujit 70 de ani de zile de putere sovietică. Ajunge, vrem să fie și noi liberi. Ceea ce se vede acum și la ucraineni. Noi încă suntem litera semnul întrebării în raport cu dânsii. Ne ducem și continuăm să-i servim, să-i argăsim și să ne umilească. Lipsa acestei demnități naționale. Lăsați lucru în Moscova. Vi se deschide România și vi se deschide Europa. Vedeți altă civilizație. Îndreptați și răspinării. Ea că ce lipsește, vă zic, la moldovean. Și atâta timp, vă zic, cât aici nu vor înțelege, în primul rând, forțele de dreapta. Și numai ce s-a vorbit despre aceste partide acum, inclusiv și Pavlicencu. inclusiv și Hadârcă. Dacă cu Chicu Vai, după 25 de ani de zile, un partid care cât de cât stă pe opoziție unioniste a ajuns să controleze un anumit segment al puterii în această țară, după 25 de ani de zile, uitați, prin Partidul Liberal l-avem pe Dorin Chirtoacă, un partid cu lideri unioniste a accesat la putere, domnilor. Și dacă noi acum voi vă implicați în această campanie electorală și rupiți de la dâns și păi avem șansa să nimerim iar în opoziție. Înțelegeți care este pericolul? Deci trebuie să consolidăm Partidul Liberal, să menținem Chișinăul, că asta până când avem capacitatea de a controla puterea în stat. Ceilalte partide sunt șovoielnice, sunt pro-Rusie. Ca să mai dau un exemplu, în țări cum este Lituania, în capitala Lituaniei, unde este masiv populat de rusofoni, ei au dreptul să voteze numai alegerile locale. La cele parlamentare n-au dreptul pentru că marea majoritate lor n-au cetățenie. Și de acum, de ani de zile, când merge vorba de alegerile parlamentare, tot timpul vreau zic în Parlament din forții pro-lituaneni, deci din ei și dictează legea în stat. Da. În orașul Riga, dar tot de că este masiv populat de rusofoni, au primari rusofoni. Deci o dualitate, deci capitala controlată de rusofoni, statul controlat de populația titulară. La noi ce se primește invers? Datorită acestor fapt că, mai ales a satelor din împrejurimii care ne ajută și am câștigat puterea în orașul Chișinău. Deci nu putem da lovitura la nivel de țară. Deci ca partidele pro-europene, cu adevărat și pro-rioniste, să iei puterea acest stat măcar pe o perioadă de 4-5 ani de zile. Și continuă să votăm acele partide care au orientare pro-rusă. Vedeți paradoxul, indecizia noastră și mocirla în care trăim? Da. O seară bună. O seară bună. A fost ultimul apel telefonic. Domnul Cristi a fost la celălalt capăt al firului. A fost ultimul apel telefonic. Eu mulțumesc pentru participarea la dialog și continuăm și în zilele următoare. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.